بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Bismillahirrahmanirrahim. Iza Kada potamni sunce, i kada popadaju zvijezde, i kad se pokrenu planine, i kada budu napuštene steone kamile, i kada se sabiru životinje divlje, i kada se mora vatrom ispune, i kada se duše s tijelima spoje, i kada živa zakopana djevojčica bude upitana zbog koje grijeha je ubijena, i kada se listovi rašire, i kada nebo uklonjeno bude, i kada džehennem usplamti, i kad se džennet približi, saznaće duša svaka šta je pripravila. I zaklinjem se zvijezdama skrivalicama koje jezde kriju se pred očima i noću kada dođe i mine i zorom kada diše, Kur'an je zbilja rijek i zaslanika plemenitoga. Snažnoga od gospodara prijestolja štovanoga. Kome se potčinjavaju, tamo pouzdanoga. A vaš drug lud nije. Na obzorju jasnome vidio ga je. I kad je posrijedi objava, on škrt nije. A Kur'an nije šejtana prokletog govor. Pa kuda onda idete vi? Kur'an je samo opomena svjetovima od vas onome koji hoće da bude na putu pravome. A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, gospodar svjetova, neće.